إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة أيها الإخوة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته إنه مولانا ولي ذلك ومولاه كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبنا السمعة والرياء وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار وأهله أن يتي الله تبارك وتعالى ونوحانا يتي ردنم إن هيدين تني قندنا الميدن إن سيدك فالله سبحانه وتعالى توني حندنا يدوى القونغا en jabi kalam Allah subhanahu wa ta'ala fewni kon don tun woni fewdo kalam o majjini ala wadu majjinde idan toro Allah tabaaraka wa ta'ala de wadata en wono mobiri en nonge o do nokku morde nokke di certu de mo jara makko yurmende makko o wada en nyande dangal yimbe mo boytebe nade aljanna ka teddungal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ka mo jara makko araydum feji mi salmino salminango islam toridan Allahu tabaraka wa taala de harki sata hella bingol e gongugol ka golleje ka kongudi toridan ma kanko Allahu tabaraka wa taala yo woddin tingen ko ko wiyete yi norgol e nanni norgol toridan ma kanko Allahu jalla wa ala de harki sata en battane mojjo danda en battane bondo o danda en nimmorde yiite yimɓe muɗum oɗan yimɓe aljanna arande ɗum feƴƴi wirnanaake en ko joɗɗinen ewɗo nokku koyetagol ɓeydondirgol e kaaro diina islam ka Allahu tabaraka wa ta'ala wela suɓani jiyaɓe muɗum yo ɗum wonanɓe diina wono wiri noon kanko jalla wa ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati o wi wa raditu lakum lislama dinan o wi kaaɗo diina islam ko kaaɗo o wela yo wonan en diina ka rewirtenmo kanko jalla wa ala toriɗenmo yo harkisu en ko ko wiyete al ikhlas ko waɗi noon ikhlasul ibada ko ɗum woni ahammu min al ibada laɓɓingol dewal ngal no himmi ɓuri dewal ngal ko waɗi dewal ngal si ngal aldaali e laɓɓingol allahu tabaraka wa taala jaɓatangal ko ɗum si allahu subhanahu wa taala wi e suratul bayyina wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin ino landi golleji ɗi laaɓa ne laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki innama al amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa si tawi tum golleji ɗi laaɓa ni allahu tabaraka wa taala ɗum hino mari alamande bal allahu tabaraka wa taala no holla neɗɗo laɓɓinan ko joomi meɗen ka gurdam makko ɗo laɓɓingol makko ngol wano ɗum heggira juuɗe karamo koɓe siira ino gissa no ɗetta hakkunde imam ahmad bun hanbal rahimahullah e imam ishaq aburraha wayhi ko hollata ala ahammiyati al ikhlas wa nataij al ikhlas ɓe wi e deftere wiyetende al ukhuwatu ayyuhal ikhwa karmakojo wiyeteɗo muhammad bun husain yaqub waɗi ndeɓe maaki karamo ko be siran o fillo ina detta imam ahmad bin hanbal ko be filli hakkune mabbe imam ishaq bin rahawayhi wo nyande be yaltina ka kaso be woni kama be seeda tay hebe nana fi imam ishaq kono be andabe be anditi ka nelano sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lerdini juldo si acciti haajoji mum fo yehi hiwragol siddo muɗum juldo har ko lillahi ta'ala baraji e nafoore ko heɓoto ɗum bal ɗum woni sabu woɓɓe bakkatuji mum yafama wonaniɓe sabu natugol aljanna wono ɗum tabirtiri e qissa mo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fillani ɗeɗo mofte tawi koye qissaji yimɓe yawtunoɓe kala qabla hadihi l umma imam ahmad ɓe yalti ka maɓɓe bagdad iɓe yaahi wuragol imam ishaq rahimahumallah ɓe wi ɓe ari ha ɓe naati ka leydi ka imam ishaq a jeeya ɗon kono tawi gooɓe andaɓe sahsiyan si ɓe yiɓe ɓe andata ko kamɓe ni kono sami'a anhu ɓe nani tun fi maɓɓe ɓe andi kadi ko gando ko tedduɗo ko tigiri bimana rajulu mashhur maalum joni noon ɓe yeehi wuragol ɓe kono ɓe andaɓe si ɓe yiidi ni goto e maɓɓe fo anda o ko o woni o on noon andi salaf ɓe innayno si a nani inde gorko ma fi gorko e leydi hara ko jogiiɗo manhajo salafa hadihi l umma siɗa wawi immoya ha tawamo hiwronira e makko andamo ande si a wawata ɗum immin nelal yottotongal e makko hiɗa salminam ɗum ko min akhlaqi salaf ɗum no e deftere nde cheikh ahmad farid windi wiyetende min akhlaqi salaf on say ɓe wi imam ahmad ɓe yalti bagdad hiɓe yaa ɓe ari ha ɓe naati ka leydi ka imam ishaq a jeeya ɗon ndiyan tayno saaƴa e leydi ndi moƴƴa ɓe hewtir ɗon ka selen jemma ɓe tippori ka juulirde ɓe juuli ɗon futuro ɓe juuli ɗon geeƴe ndiyan ɗan tawi heltaali tawi ɗan tiiɗi kadi moƴƴa niwre kadi no waɗi moƴƴa kono yimɓe leydi ndin goo ɓe annda imam ahmad tigiri on kadi kamɓe o aada on ka juulirde maɓɓe ɗon goɗɗo walata ka juulirde juulirde nden goɗɗo walata nder ton ko waɗi nde ndiyan ɗan yehi ha tiiɗi geeƴe juula gasi tawi joni goto fo koye wakkilo yalta e majjan hewtoya ka mum imam ahmad noon joni annda ɗo goto annda ka ari annda ko hombo woni ɗaɓɓitude yimɓe ɓen yaltiri seeɗa seeɗa ha heddi seeɗaɓe ɓen ni ko an yo gorko ya rajul ara yaltu ɗaɓɓa ka yara min falama fermude juulirde nden min hoota imam ahmad ɓe maaki haɗi tun accon mi gaɓay ndiyanɗan no saajude ana garib min komi koɗo komi tugarankejo mi annda ɗo goto ɓenni min watta ɗum a yalta e min soka imam ahmad ɓe maaki fal baytu baytullah ana abdullah halla khallaytum bayna abdillahi wa baytillah ko suudu joomi men ni kanko jeyi na galle goɗɗo ni min komi jiyaɗo makko kanko jeyimmi haɗi accidon jiyaɗo on e suudu joom makko ndu o wona ɗon ɓenni mukku ɗum wonata ha woɓɓe maɓɓe wi hey so jaɓaali daasemo yaltino ɓenni ɓe daaseɓe ɓe yaltina ɓe ferma imam ahmad ɓe maaki salam ɗum wonata en haɓata fi ɗum ɓe yalti ka ley ndiyanno saaƴa moƴƴa ino niɓɓiti kadi joni hiɓe yawde ka ɓe anda ɓayri tun ɓe yalti ka ɓe andi ɗon joni ɓe yahude tun ha honto ɓe woni yaada ɓe anda ko tumbere jemma niwre no waɗi ndiyanno saaƴa kon nde tawno ko sabu allah subahanahu wa taala immini ɓe ka maɓɓe li ziyarati akhihi l muslim ɓe ari ha e damal galle hiɓe yaha felfelti tawi gorko no e on ɗon nokku e nder ɗen ɗon galle o hayni imam ahmad no feƴƴa tun no felfelti o hayni goɗɗo tun o dogi o yalti ka nder galle o jogitiɓe o inni mi anda honto yaata kono no niɓɓiti ndiyan ɗan no tiiɗi joni ko wadete arnata ka ando wona do ha bimbi hara hentike si tawi hentike on sa feje ya ha kayata ton kono o waktu do wala yahu imam ahmad kan yo kadi jabi dum o ya werni be ka der galle makko bannani be nyamete hirande har be hirtaaki be hirti addani be jonci mu yorudi jonni be innu ittu bugudi di lila borno da yorudi di be wadi dum bayri be hirti ke haabe gayni be sansi ke be ti bugudi dim be borni ke yorudi din on say on gorko jonde galle wi anta ya akhi anta min aina anko honto iwruda honto jeada o inni ana rajulun min baghdad imam ishaq be maki subhanallah anta min baghdad o inam be maki atarifu hunaka rajulun yusamma ahmad ibn hanbal imam ahmad be maki ana ahmad ibn hanbal imam ahmad be maki mido dabba goddo min kade ne sare mi andamu wetedo imam ishaq burrahawayhi idon andi on ko mi ari hiwra gol on wi ana ishaq burrahawayhi e yino fortirano yidira laisa fi iska si tawi ko jomi men tun immimma on kede heba sa'atan wa muragamatan fillah bitende hebata ko bedo walaw tawa attu wano jomi men wiirno non tun lahtalaftum fil mi'at si be halduno har ko rendez-vous be yidirayno turne yaratanu ni kono baye be immi kale ziyarati akhihi almuslim lillahi ta'ala bari haka julirde be anda be gidama haado goto ala do be haado illa rabbuna jalla wa ay be anda nokko be juli don futro be juli geje be hebali ka be wera be radama be yaltimo be woni dabbude o jakki ke be anda jabali be fejja ke o wi ko satti o a fejjata do ko adi non no hulbini natu wona do mi anda ma andala mi anda hon to iwruda mi anda hon to fewruda kono walu do o yakadi jabidu ndaru ishaq kadi yangani neddo on wasi tawi ko kodo mum tayle jaka ko kodo mum bay go o jonni mo jonki yorudi o werni mo suudu ka o wala o ebbitani mo hirande si ko kodo ma da wawan mo buri dido eh jonno ngo wi honto je ada o enni ko baghdad ida andi ahmad ko mi woni ahmad mi do da ba ishaqa ko mi woni ishaqa tamal kala hada yadullu ala ahammiyati al ikhlas e ko karamo ko be yewta ta ko yalla subhanahu wa ta'ala arkisen ko adi non dido darsuji wala nansa daiman nudhakkir wa nudandin wa naqul anna hadhihi ad-durus bi ajma'iha wasila la ghaya dido darsuji don de jangude fow wana kanji tigiri woni ko marden haaju e mun ko di jangal neddo lumbo wa wana pong o mari haaju muudu kaka makko kono ma o rewa pong ka dido darsuji wana en jangudi anden woni haaju men ko en andu golli tiren ko woni kon e majji fi en hebu ko dun nafata kon woni haaju men si tawi en fami bayri karamo ko be jabayo fami annal ilma ghaya bal innal ilm wasila ila ghaya ghaya on ko honnu ko naylo ridallahi jalla wa ala si jiya don jangi dina haajo be men tikkani mo haraw hebi ghaya o e yali al yahud be jangono ha be fami be andi baybe salike gollitirde ghadiballahu alayhi annasara de be jodo di e majjere be tinni e dewal adallahumullahu jalla wa ala idan ngal do gandal ko ngal wasila ngurndan bebe wonde jangude do hande ko be tawata hay nyaldi dudude e bata wolugol fi mabbe bal afrada lahum kutuban badu ahli ilm afradu li umar bin abdul aziz rahimahullah kitab mustaqil hayatu umar bin abdul aziz ne je mabbe imam ibn al jawzi deftere timmune fi hayatuhu tawgal nundal e gandal e dina ko feji kon e ngurna mabbe dan dum aljilsa jil sa goto no fandika wawa mo budelu kono yido ko qismun min aqsami hayatihi detta ko gokkunni e ngurna jeyadan e ngurna mabbe woni ngurndan dogudan hakkunde mabbe biddo mabbe o wiyeteedo Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz no gasan yi no dum e ko be attino dettande en ko haray o do darsu ala ko jonnata en sen fami ko firi sen famali ko firi ala ko o fala faminde en illa mawqifa al abul murabbi wal waladul murabba dun do tun o fala en fa ko honno woni mawqif baba ne owo wawudo neude onno nafore mum so woni dum kanko ko honnun woni kadi nafore paykun jabukun neede jabukun neade ko honno o kadi wata donon enen jodi be do ben fo ko en goto tun e be do dido ko go wona baba jom be ngure ma wona be ngure go ka yalti edi do dido fo sha woni jom be ngure ida mari dawru molana do darso sha woni biddo taw wondo sengole mawbe mun yaltali da mari dawru molana do darso woni etagol anda hammiya ko buri mawnu de ngurna neddo on ko tawgol islam no yonimo dum hino welako etagol kadi neddo on wona yondino todo an hadhil hayati dunya wona yondino todo izhad o rudo dum en jangi dum en ngurnan tan bawbe janganno en ne odo wiyeteko Sulaiman ibn Abdul Malik fejjini Umar ibn Abdul Aziz lontina tay peji girdi girdire woowa noone nen e detta noone nen tay hinde metti nabirde modja wonande andudo Allahu tabaaraka wa ta'ala andine la don kambe be jabaano dum be inni sibe wadama khalifa wadama amir ko be woowi waddade mudum ko ala bagla mbam puccu ko dum be wattoto ko kambe tun woowi jindude ka hokka hodo ta goto aynube ta goto jokkube be jindana e hore mabbe be maaki innama ana wahidun minal muslimin ka ko mi goto tun jeyado julbe be landaki ndemi etoto sertude mabbe la hay'atan wala hayatan wana ka ngurna wana ka badi dum e yiwno dum joni non hakkune mabbe o do biddo mabbe wiyeteedo Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ino jeya kabe arno haabe hewtani en wonde ma Umar bin Abdul Aziz jomen arke suno be bibbe sappo e njowo e yiwno dum e ka jeya e mabbe jiwbe tato heddi be ben ko worbe wonno ino jeya mo be burno gollondirde bibbe mabbe ben o wiyeteedo monde jangude do fi mu wondude mabbe o wetedo o do Abdul Aziz bi mana ko Umar bin Abdul Aziz ma ibnihi o do non biddo makko mo woni gollondirde do tigiri tigiri ko buratan yetaade fi dum ko wetedo Asim bin Abu Bakir bin Abdul Malik bin Marwan o wetedo Maymuna bin Mahran ko be do eggi ngurnam be do yottinani moftaden dum winda Maymuna bin Mahran ko gollo dayno do Umar bin Abdul Aziz ka khilafa mabbe tayi mo jeya e nyaawo wo yimbe ben e zamanu mabbe sendetti darso o wi haddatha ibnu ammihi Asimun qala wafattu ala Dimashq فنزلت على ابن عمي عبد الملك وهو عزب فصلينا العشاء وآوى كل منا إلى فراشه فقام عبد الملك إلى المصباح فأطفاه وأسلم كل منا جفنيه إلى الكراء وفي حدث في الليك ويتير عاصم bun Abu Bakr bun Abdul Aziz bun Marwan be do ko fami goto o wi wafattu mimmi yahi ala Dimashq e ne do sare fa nazaltu mi tippi ala ibni ammi odo biddo bappirawan wietedo Abdul Malik ibn Abdul Aziz wa huwa tay kanko azabun ko tungarankejo bi mana ko pay kunni jombali taw o wi fa sallayna men juli al isha ageje de wa awa yehi baki weri kullun goto fo minna amen ila firashihi kanda dudi ka wejitanado faqama immi dari Abdul Malik ila al misbah lampu men hubbi no fa atu fa'ahu o danninimo wa aslama jebbili kullun minna goto foi e amen o jebbili jafnaihi mbay mbay koji makko din o wattidi ila al karafade e doygor bi mana si mbay mbay koji din wattama e juude doygol hare koydi hipponir wiete bi mana sinnama mbay mbay ko tawtu mbay mbay ko haray ngorre ari gite den gomboto daano dun do ko kinatun ani naw o yesuma inni min gowete do asimo wi inni istayqastu mi fini fi jawfi al-layli tumbere jamma fa idha Abdul Malik jaa o do suka bay mon simo dari yusallihi mo juula ila atama tumbere jamma wa huwa ta kanko yaqrawu himo janga qawlahu azza wa jal afara'ayta yatin in mata'nahum simen dak minniti be men hokkori be nyami be yari be resi be jibini sinina dubi dududi safala wi'a dubi guluje tumarefti bawdun ja'ahum ari e mabbe ma kanu dun ko be latino yu'aduna hibe foda wonde ma ko lettetebe ene koko be nyami be yari be jombi be hebi jawle fo si lette der rumi bi mana si lette der lontike undo ene haray ma agana nafali go anhum e mabbe ma kanu yumatta'un ka haray nafi be wi la khaira fi ladatin ba'da hannaru dakamme ko o weli wo ko o weli si tawi ko arta tabaw makko ko lettede haray o wela sakkende kadi ko de tidi wo ko de tidi si tawi ko nema de rimata de yeggitoyde o don sibe inni yimbe aljanna ala sonja ala sattende bawnde benati aljanna yimbe yite ala uttu ala newende bawnde benati yite idha la khaira fi ladatin ba'daha annaru taywo odo wetedo Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz himo janga odo aya tumbere jamma kanko dum dum do hino ja ko wete da'u salihin qiyamul layl mota ta hurima ذلك كثير من المسلمين يا الله سبحانه وتعالى أركسوا أنتم واو دورني تده الليل بأنواعه ونفما راعني فهم فيني ووطنا لحق إليه منه إلا أنه كان يردد الآية وينشج ووطنتم كما في اللي توقعوا آية كما لسا تكاركونا شيجا مكبوتا woni lisande nde tawata ko suudande yuqatti'u niyatal qulub hinde ebbande nde tajata boggi berde den mana hollugo lisande den nde tiidi kono ko lisande wonande lisede nde ebbaka kadi yo feenyu tay non nde fooli jommun jommun no habbitinde foolata e ngandi ngon wullango no woodi wulla ha e nokku tawa fala ma accirde ni ronka fiw hara joni ko beydata wullango ma ngonko wiede fanku harata accidama e horema a waway sa wiama fanku har ko ya beydu neddo no fewndo don e wullugol ka fewndo tako no wodi o sai wakana kullama faraga min al aya tuma o gayni jangude aya on bi kamili ha ada ilaiha o hoti tay makko kadi o jangitamo hatta qultu sayaqutuluhu al-buka odo wetedo asim wi si o jangiri ni o accidama e hore makko do ha subaka no gasa wurgo wullugal wona sabo maya sabu udi falamma raaitu dhalik tumande mi yi wullango ngon e lisu gongol tidirimo burti o ronki kadi wawde hebbindade dum qultu wi mi la ilaha illa allah walhamdulillah kama yaf'alu al-mustayqiz min an-nawm li aqta alayhi al-buka o wi bayri mi fini mi ositi mi famini mi do dani go mi anda ko ni fejjude kon taylan andi taymi damo andinde yo andu mi do andi ko jokki ko bayo danni lampo so immi o suudam mi damo hollude ko suudimmi ko mi fini de wi ko la ilaha illallah walhamdulillah wano dani do fini ko hani wawlude kon hay si tawi boy wana dum wawlata ko wiugol mi wetori wobbe finirta na dum hani kama yaf'alu al-mustaqidu min an-nawm li aqta 'alayhi al-buka falamma sami'ani ne onani hito ango andi mi fini sakata falam asma'a lahu hiksan tayja ka suudo to woni ko ko wonno suudade fo wullango folimo o yidango findina goddo baynon o soyi wodi finudo o waawi jogade hore makko deji o wullitaadi o lisitaadi ta goddo nanan mo ngon wullango jemma taw siko ni jomme wona rewirede siko wobbe sibe wadi kambe tunka be weddi be juuli sedani darde didi darde nayi be tumbi ke nyalorma be ngabe sunnulla o wi wal hankin walu juulude hara goto tawano ka ton ya akhi beedi do ko be gotum olo juuli aya goto karrara ha o filli filli ne ko mo wulli ha o ronki imo danni lampo fiita goddo nanu bayri o soyi goddo fini anday joni o de iri wasi tawi ko wi'a sa wawli timi warete cikki don haaday don ka o do hari suuda e woni ka o fenyine o be wi neddo wonata gondindo tigiri joomi meden ha o watta suudu de mojjereji makko din yimbe ben buri ko suudata boneji makko din yimbe ben so hewti do haray o mojji ko ma on kidi eto suudugol mojjereji din aksar di ko suudata boneji din ko boneji duudu di hiden wadde kono naadi wonde wadde fo andana den andaadi din kadi fo sorti e juude meden e ngebaydi ande few ka sonkiri wadi suudo to yiɗa goɗɗo andana mo jonnon moƴƴereji ɗin kadi hakada yanbagi wa min alamati ikhlas sitru al amalu saliha suudugol ɗi o wi ɗum ɗo hino jeya ko heɓeten e darso woni ahammiyatul ikhlas o wi asimu wi wa qattata lammadal fata al umariyu wa ono suka jeyaɗo e ngol ɗo leñol umar o janngi ala akabiri ulamai asrihi o janngi e dow karamo koɓe moola naɓe wuruɓe gurna makko ɗan hatta tamalla ha o hebbinori o tiiɗi min kitabillahi deftere allahu tabaraka wa taala nden nden ɗon o andi ko woni e mayre no yoniri watadalla o yari ha o ɗonɗiti bi hadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam watafaqqaha o faamini fi diine ka ɗo diina fagada o wontini ala hadasati sinnihi e dow heccidugol wonugol kesum duuɓi makko ɗin tawi yusahimu tabaqata al ula himo ɓijondira e tabaka ɓurɗo towde on min fuqaha i ahli sham e yi har o jombaɗi kana shabba bal oɗo waktu karmo koɓe goo wi har ko duuɓi sappo e jeeɗɗi o joguinde ɗum ɗo waɗi tawi noon karamo koɓe tabaka ɓurɗo mawnude on ɓayri ɓawɗo kanal ulama tabaqat tabaka ɓurɗo towde on e shab tawi ko kanko e ɓen jooɗo ɗoto jitta masalaji ɗin pooɗa ko pooɗete ɗettiɗa ko ɗettete tawi mo jogi duuɓi sappo e jeeɗiɗi gooto e men fof hannde ko jelu jogi bal wiyen gooto e men fof gila fuɗɗi janngude sunna tum harana gila fuɗɗi juulude gila fuɗɗi janngude sunna faami ko qur'ana e sunna woni dewal naɓortengal ka joomi men ngal gonɗini hippi jokki ɗum waɗi duuɓi jel woɓɓe ɓuri duuɓi sappo e jiɗi ka ha joni no woodi e ɓen ɓe tawata ɓe hunjaki jusu alqur'an no woodi buy hara ɓe hunjaki haadi sappo timmuɗe no woodi dongal hara ɓe wata wolude haala ka feewa no woodi dongal kono kayiɗaɓe o hiɓe bambi deftere ɓe fokkiti ka darso ulbinike siko mbuɗi ɗaɓɓirani accitete ma yilte ka misiki sine ko sarte place marsali ono kayma o yeyta ka kono hadio jodo tu ko tawgo si tay marsali da haani dartude en haana dartude en kon woni wonde sabu hide jangude duubi en ala hebude dum ka da hebude en haani darde dum o nono jogi duubi sappo e jeeti ndaru yuzahimu tabaqatan ula min fuqaha'i ahli ash-sham fi zamanihi tawi karamo kobe mola nabe ben ka bannete ton e ngara joni yugol dum o accirtaake baawo baabe makko no andi dum karamo kobe heddi be ben e zamanon no andani mo dum annahu yu'tabar min al-fuqaha wa faqad ruwiya fi al-lama anna umar ibn abd al-aziz jamaa mawdino qurra ash-sham karamo kobe famube wa fuqaha aha e famube sham ben wa qala tumminiri betan sakan koni amirul mu'minin wi inni min qad da'awtukum li amri hadhihi al-madhalim allati fi aidi ahli baiti wi ko mi noddiri on ko fi yake e do jawle de yimbe mun toñano jatta dum hande hino e lenyol bani umayya tay dum koy jattano koy zaman o wetedo sulaiman ibn abdul malik fekkin do si umar ibn abdul aziz etti tawi dole harino e labungu wobbe hino jattana jawle hara susata wolude susata landitaade den jawle hino etta mara bayri sulaiman ibn abdul aziz fekkini umar ibn abdul aziz etti on say yimbe be wi naron do ko yi joni mo jomi men jonni on o do wana neddo fitna wana neddo mushkila tigiri ko ma sha Allah ene e yata ndare sen hettay ko ko jattanano de bayri dum no woda si woda ka kadi kanko mo wakili jonni tude den yiri mo dum ko annundal makko ngal duudali kangal kontangal haadi don ko dum sibe watti mo min khulafa'i bimana khamisu al khulafa'il arba'a karamo ko buino watti be do be ari be landiti dum o inni be o jonni be ahadi onni be yaw o noddeebe himo tumminirde karamo ko be leydi dim mo yewtide mabbe fi dum o tumminiri non al qurra'a wal fuqaha o inni fama tarawna fiha konu famu do fiide jawle jattanode atto mi joodaade mi jonno mi joodike faqalu karamo ko be ngi fuqa hawe en fow bewi ya amir al mu'minin inna dhalika amrun kana fi ghairi wilayatik dum do ko jattano dum taywana allami wa inna wizra hadhihi al madhalim ala man ghasabaha bakkatu e bone jogitorede de jawle jattade do koy dow den jattuno be wana juude ma ammo jattali on menen ka fi fiqaha amen e ka famu amen bayri wana an jatti wana sangole lama teri ma jatta jomi men jogi to roy tama bakkatu de do jawle jattade anda fi mu mar ibn abdul aziz wi falam yartah ila ma qalu tay dum don hettinali bernde tay ko be jabi kon yonali mo faltafata ilayhi ahaduhum goto mabbe jodi be ben tay ko be jabi kon feñali ka yeso bayri yeso jonna fi bani adama kala ko ne der bernde makko so seytini yeso mo jonnay so weltike mo jonnay so sunike mo feññinay so weltike mo feññinay wala kullin yeso kanyum ko dum woni fi bani adama be hayni ka yeso makko wonde ma dum do weltinali mo fewon do jawab on say goddo mabbe wi min man kana yara ghayra ra'yihim tay goto no e der mabbe moy affaire mabbe ne wa qala wi ib'ath ya amir al-mu'minin ila abd al-malik bitama'u fa innahu laysa biduni man da'awta 'ilman aw fiqhan aw aqla on min ko mi be jodi be do ta goto yawto accu be jodo nela ni bitama'u abd al-malik be be joddinda do fo ala mo wontiri sengole ngandal ala alaabe o wontiri sengole muɗum faamu alaabe o wontiri sengole mum haqqil bi maana ala wondo ɗo ɓurɗo mo ɗiɗo tati ɓe nodduɗa ɗo ɓe fo ala ɓurɗo mo gandal ɓe nodduɗa ɗo ɓe fo ala ɓurɗo mo faamu be nodduda do be fu ala burdo mo hakkil jonnon ko jangube mo sare nen fu nodda jodi ono andi ka wanda wiide non ko dugi sappo e jeddi ko yaro jogi on sai falamma dakhala alayhi abdul malik qala lahu umar kisango neli suka on noti babe mum a sifa be bi be si jongalle bi dun hare fo tike ngurna mum samayi kadi hara nyande may da o anta mustarih la mustarahun minhu hara da fouti na fota do mudu kono stay a ci yanna dum mawbe yimbe a ci fi ma dum sigareti fi ma dum dorogu fu say dum ciudi ah wujay dum kala ko yi a amayi a ci dum ko anjibini dulle dum kanno suni na bonki wonande do juldo mo berne mu ngandi islam on sai o wi mo ma tara fi hadhihi al amwal konu ngang o do wetedo abdul malik konu yida fi dedo jawle allati den akhadha banu ammina o yi ko banu ammihim ko biddo bappa makbe ko banu umayya kambe wonno lontondirde laamu ngu fejjin don ko biddo bappa umar bin abdul aziz wo konu yida fi dedo jawle de sulaiman bin abdul malik jattuno e khilafa mudu yimbe ben watti e jawle yimbe ben minan nate zulman tay kadu ko tonye fusbe bonna konu yida den jawle joni hino de do wa qad hadara ashabuha yimbe mabbe aranilan wajalu yatlubuna ha hibe dabita de be hettu wa qad arafna haqqahum fiha men andi kadi goto fo ko je ko ngeden jawle ene hida yiyo be jonnite kafa be jonnite fa qala biddo makko wi ara an taruddaha ila ashabiha ma dum taqada arafta amraha o wi ko mi ko ya daro kisan jonnita jon jawle den jawle mabbe den de tawno a andi jeybe ben e ko be jeybo o wi non wa innaka illam taf'al kunta sharikan lil ladina akhadhuha zulman o wi sa wadal non ko wi mami do kon jonnituda jawle yimbe ben haray jattunoɓe ɓen tawi ala ɗon hande da fota e mabɓe bakkatu ɓayda mari dole jonnitugo la waɗan ɗo noon ko ɓiɗɗo wolani ɗum ɗo baaba ko laɓar reedu ni si a waɗali ɗum tun haray fa anta sharikun lilladina akhaduha zulman ɗo sharik isman a tawano ka jatta kono joni a heɓa gaɓalle mum ka bakkatu ko adi noon a jonnitali nde wawɗa jonnitude on sai fan basabat asariro Umar on sai dadi yeso makko dadi dande dadi tine makko fow fonti henti yeso ngon jonni berne ne weltike warta hat fowti on sai nafsuhu fitanu makko num wazala anhuma ahammahu ko anin nomo kon iwe juude makko wono wala kada asar al fata al umariyu odo suka jiado lenyal Umar o subike kanko wetene Umar bin Abdul odo Abdul Malik bin Umar o subike al murabatata ala thughur do ngandi bawdo harino wodi ka jihad yimbe ben feccete woday e julbe ben wadetebe aynugol julbe ben ka yaasi wata bonbe juhu yana mabbe harabe anda ben wonata ahlu thughur nde fowdani kambe koy be aynu nde fow wali kambe koy be aynu nde fowduwi kambe koy be wonu yaasi be wete ahlu suku odo non gando e odo famudo babe makko ni amirul mu'minina o subi wadede ahlu suguru aynu be yaasi ben be hewtata ka juudi be o subi dum babe makko wadani mo ko subi ko wadi mo yaasi wal iqamata fi ihdal mudan yo yaw kado wona den kay o ayna yasi al qareeba minha ala al baqa'i fi bilad al sham o wi ko yaw gol ayna yasi burani mo hedda gol e der sare ne sham famada ilaiha o ye kaw immina ton wa khallafa warahu wa kibaw makko dimashqa zat al riyad an nadira tawi gase hecci dude hino don o acci dum don wa zilal dowdeji bunnudi al-zalila dowdin di hino don o acci dum wal anhar as-sab'a e chaldi di tawta ko jeni tudi e der wondi chandi kontadi mawnudi andade der dimashq di fop majjo acci ri baaw o yalti yawgol ka tawta ko yo toro so hebandi yankoya tay kadi ko babe makko ni amirul mu'minin nandi dum do no serti o ko wiyete kon hande ko baba ma laami ka ande se goddo baba mu laami ke sago makko ko hore balaje yimbe ben hore wata sore wi kale dara berne makko buttaani fi honnum andaka kon woni laamu ardagol hakke mu woni andaka on say wa kana abuhu ala ragmi min kulli ma arafahu min salahihi wa tuqahu wo wondude dum do fo Umar ibn Abdul Aziz no andiri biddo mun on Abdul Malik ko ko wiyete as-salahu wa tuqa mo andiri mo mojjere mo andiri mo kulol jomi meden kono no wondude dum do fo kana shadid al-khawfi alayhi min nazaghati ash-shaytan ta himo huli moja wata shaytan mortimmo moltina mo ka o woni ton natta mo ko hana wonde do mudum kathiran isfaqi alayhi himo dudi ko yurminta do biddo makko min nazawati shabab ko tawta suka yagal no wippo neddo neddo so woni ton sinnul murahaqa ulama un nafs be wi neddo fow neddo o woni gorko wo o woni jiwowo gila kaw hebi dubi sappo e didi ha o hebi dubi sappo e jeetati woɓɓe wi ha o hebi dubi nogay e jowi o do zamanu haray himo faami fi qararati nafsihi ala burdo mo dow leydi nder ga haray dum no ton ko dum ben wo sinnul murahaqa ko sinnun khalif tu'rafu wi'ete ulama on nafsu ko dum innata din dubi don wo haray dubi din no jonni neddo yimbe ɓen fof no wayi noon ta jaɓu wawde noon no fof wayi wo allundo ɗum fi ya ande ta jaɓu majjeede hakkunde yimɓe ɓen ko ɗum jonni ɓeeɗo sukaɓe ɓortagol tuuɓe nde fof haɓɓiɗe ka jeeji ɓe haɓɓiɗe ka leydi kon wiyete khalif tu'raf mi anda si ɓen famude kamɓe duɓɓi mana haqqille maɓɓe ɗen jonnayɓe kala ko fof waɗi sa waɗi fof haray a wayiwa fof an noon a wa'awa fof ha o heɓoye duuɓi nogay joyi kara ango yaltirtay ɗum wiyete nazaratu shabab joni noon tawi Umar ibn Abdul Aziz no hulanimo ɗum en anndi ko duuɓi sappo e jeɗɗi hare o jogii ka tawi harisan ala an yalama min amrihi kullama yajuusu lahu an yalama tawi Umar ibn Abdul Aziz no yiɗi nde humpitoto e ɓiɗɗo muɗum on kala ko tawata no daganimo ka sharia nde o anndata e makko ɓiɗɗo ma no woodi ka fewnoto wona fow makko wawatamo andande na fow makko kadi etotoɗamo andande sina ɗum on haɓay ɗum noon o woni gorko o woni debbo haray no woodi duuɓi ka o fewnoto ko goɗɗi ɗin etotoɗa andande mo ko goɗɗi ɗin kadi sa andiɗi hollatamo a andiɗi goɗɗi ɗin sa nyawdaɗi a waɗayɗi tumbil kinaya nyawdoto si tawi anta murabbin ɗum no woodi sa wii noon an hay o yehi ha o jombi min komi woni baaba makko min mo annday komi woni baaba makko sari a wi alima ɗum no woodi ka fewndoto sa heɓɓi ɗum on yaadata on naɓitata no woodi ko hanuɗa mo andande waktu no woodi waktu ka fewndoto a hanamo andande fow sa kana mo kallafan no woodi ko landotoɗamo no woodi ko a landata ko ka sikki pay kum ma toso kum si fokkiti hurgo awaɗe tu satalde ka so yeyo ara ene a laɓɓinike hi o duuɓi sappo e joyino a landotomo so yeyo hurgo so laɓɓinike sa landi ko ɗum gatanna baaɓe ngo noon kadi mode acce andon ko landoto ɗon goɗɗo ka pasque ɗum hanama landade ɗum ɗum ɗon ko ɗiɗo noon no woodi ɗuɗuɗi noon sa naati e juuɗe ulama un nas ɓe hollete piiji ɗuɗuɗi ɗi tawata a hana etade andande ɗi ɓiɗɗo ma e anga lorde julɗo ɓen sa jata yaha yaasi si tawi en faami no woodi ko hanuɗamo andande no woni ko a hanamo andande ko ɗum si Umar ibn Abdul Aziz wi himo lerɗi nde o andata kullama yajuusu lahu an yalam idan hunaka umuru la yajuzu lahu an ya'lama li fi haqqihi wa kana la yaghfulu an dhalika abadan wala yuhmiluhu o welsinata ko kade makko few karamo ko be tarbiya be wi kala fala do hebude najah ka galle mum harako jongalle najah makko hino mahi ala awwali waladin wulidalahu koro won najah makko koro kan woni fashal makko jongalle biddo arano mo o jibinana on si on don bonirimo perdirimo arbe ben haray e bi ka tokko o yangoto ha o maayda enete o durata hebude jawbe ko dun sibe indi tamping hore ma e arano on fawto da e heddibe ben o wona wallito todo sa hebi suka nyano e galle ko kanko ni hecci fo hida wiide wade dum do sa yalti wonna e dan wadete chawi wadde dum do ayalto wi babe ko do be warta ko be wi ko heddi be man to rewata chiwe ari be pia pio to ko heddi be mendara dum haberne musa be nyama be joka ajuma ka be fe dedo kesi ko dum sibe ni kala fala do hebude naja mo akki jibinde on dum no woni gorko woni debbo kon don etoto da ha wona ko fala da yo bibbe ben fo wonu ko andinamo kadi ko fala da e makko ko andinamo kadi si amayi ko an woni ronditido ko mi ronditi ko awa ardo wo wallidiren o waani on say si awuli o wudi ke goto makko wi si kon o wadai bay joni ala yawete do to ala won tirando mo le ka fo no won tirani mo do ko dum be ni kala perdudo ka njano arano on mani to den dum moja yo ndar hikko be ko no be wattini reedi fayri sai njano nga eti ke ha woni simo sigareti yaro ber yawo suware adore o ka galle don awi ko e heddi ko e nayi wadu dum accu tunga be njaka metta fi ha jonno dum do ho ko ndo fuddato kaka tarbiya le arano karamo gobe gobe wi dum ka fuddato kaka jombugol nene makko buri attade sinene mo dara bi mushkila ko do shi gota salaf kautal jo makko jibina nama bobo hande o detti mo jango nabi o jondi karamo ko jongo wi tobbana mi okima kadi ne anala haraya jondi taylan wodi tuma hewti ka hettata o mi jondata mi okima ne anami walla mi ha moja karamo ko jo wi mi tobbante mi wadane ko wi da ko kon okku gollan ne ugongol dum non tardi na o do mi wata newde o do tardu ar gongol wo ko hanke go jibina wo tardu a dali mo law dum no tayno fe jakki jibina do hanki addama needi hande wo tardi argol hande needi mo jibina hanki dum dono metti famude ka o wi gasi o don tardi o hi o do mi wata mo newde a dai law suka on fami ko nyande jibina awa addete o jibina no ya goddo go kadi tun o mon deli serewat fuswala o tawni karamo ko jom o wi torano lammo tobbanala o do ko joni jibina mi hokkima ne ana karamo ko jom wi a tardu mo addude mi wawata newde o aya wali mo addude suka wo bayri mi fikki ko ne jibina wo hendoto arta ka woyi o jibina tun mi addi wo mi faami kono a tardu newgol mo ngol tardi oɗo si mi jokkimo mi watamo newde ya wali addude suka on wiya a mi faamali ko honde yawete addede woɗa andi ko honde yawata addude wo mi anda wo ko atto a jombude nene makko araynoɗa landoɗa hombo hanuɗa jombude mi sappano ma on ko on wawata newde ko ha nyanda ko ne nyandi karmo kojo hendoto dum ne'a si nene on non bonni a jonni lam mi gaynata mi wawata hendade fewndo nene mum wawi jogade ka ko dum woni mushkila o si tawi tun nene o moƴƴali ko ne a moƴƴi wo ko ha hewtita albi'atu asir ala linsan nokku ka wuri non no mari batte makko si bi'a woni tayyiba alinsan yakunu salihan bi tabi'atil bi'a si nokkon kadi woni bonɗo neɗɗo moƴƴo no ara ɗon o bona few hawno few neɗɗo bonɗo kadi no tumbo e nokku o moƴƴa ha hawno few nokku on no mari batte newgol bani adam si tawi noon ka nder galle ko yennugol e huɗugol e luubagol e heɗagol musique e wujjugol e waɗugol sifaɗi ne oɓe ɓen neniraɓe wona yireede yugol ko mi wat si baaɓe mon landike o wi ko min mi waray on ko woni newde ɓiɓɓe ɓe nafanande molanade ni ko min waɗi kono watta wowle si landama honno wiyete wiye on annda te ɗon anndi fene ko ɗo wonmane hannde moƴƴi oɗo sa jonni neho ko wawi newde o ɗum haray ko wa billahi tawfiq so hawrindinnoyi ko ɗum kon si hawrita alkara moƴƴi idan Umar bin Abdul Aziz kamɓe mundul bidaya yuratibuna al awlad ɓe jokka e ɓe ne'a wa kana la yaghfulu an dhalika kadi abadan wala yuhmil o welsingatako ko fotata wa lebbande yitere fi ɓiɗɗo makko toujours haqqille makko no e makko ayri mandi ko si on ɗo moƴƴi woni o moƴƴirama si a moƴƴi ɓiɓɓe ma ɓe boni hara e moƴƴi si kuɗa i si goɗɗo feƴƴi ɓeni e ko ɓiɗɗo kaari ɗoni hambo ye ɓe germ i ko ɓiɗɗo ma ɓeni wadi allahu akbar anno hara sikkuɗa moƴƴi hara e moƴƴaadi idan ɗum koko calcule te ɓe wi neɗɗo ɗo yo o jombude so woni julɗo hara yo regil hoore makko yimɓe ɓen fof ko kanko tum mari ndaareteeɗo ko si a waɗiɓe ndaara ko si a acciɓe ndaara si a jombi a woni ɗiɗo ndaareteeɓe ɓe ndaarata ɓe ndaara ɓeyngu ma si a jibini on woni tato ndaareteeɓe ɓe ndaarata ɓe ndaara ɓeyngu ma ɓe ndaara ɓiɓɓe ɓen ka yuppiti wo ko ɗon ɓe yuppiniray ma a moƴƴey ɗo ha ɓenna yeno moƴƴa ko noon allahu akbar so a yi ɓeyngu a yalatako sifa ɗum haray a teddi no moƴƴi ha allahu akbar sonna jonno dinni ha kono ɓiɓɓe ɓen yo allah on danndu en sifa ɗum haray moƴƴi ka yuppitorɗa e ɗiɗo tati wo a yuppitiki idan ɗum ko mulahada yuraqab oɗo no wiyeteɗo maymuna bun mahran wasir umar bun abdul asis wa qadihi wa mustasharahu qala oɗo wiyeteɗo maymuna bun mahran ono kadi ko bappa abdul malik oɗo o wi dakhaltu ala umar bun abdul asis fa wajadtuhu yaktubu risalatan ila ibnihi abdul malik heɗe moƴƴa risala o nastami jayyi tan ya'iduhu fiha himo laaɓana mo reydu mo waajom wa yansahu wa yubassiruhu himo hollamo ko haani yiwde kon wa yuhadziruhu himo rentinamo ko haani rentaade kon wa yundziruhu himo pottinamo e boneji ɗin wa yubassiruhu himo weltiniramo moƴƴereji ɗin wa kana mimma jaa fiha no jeeya ko arno ka risala ko maymuna bun mahran wi mi manditike qawluhu ka umar bun abdul asis windannomo wi amma baadu fa inna ahaqqa man wa'a anni wa fahima qawli la ant hunaka aqwalu mu'assira wa inni wa inna allaha wa lahu alhamdu qad ahsana ilayna fi saghiri al-amri wa kabiri fadhkur ya bunayya fadla allahi alayka wa ala walidayk wa iyyaka wal kibr wal azama fa innaha min amali ash-shaytan andina kamɓe wondi o wi amma baadu faamu fa inna ahaqqa no jeeya ɓurɗo handude man wa'a anni faamanowolan komi wowlata kon jaɓananmi komi wowlata kon la anta mi ala ɓurɗo ma an ta haani faaminde ɗum ɓiɗɗo ma o o faama si o nananama yaasi ala ɓurɗo handude e nanangol mamo kanko sa jaɓanama yaasi ala ɓurɗo handude e makko jaɓangol ma an anta haqqu man wa'a anni qawli ɓiɗɗo ma andine ɗum si aduna o fof ɗofti kelan a lundi kelan haray aduna o fof lundi kelan o anda ɗum si aduna o fof teddinilan a jaasinilan haray aduna o fof jaasinilan sifo jasi ni langa teddi ni la mido tedde jodi adna fu o fama dum teddungal ma e jafere ma himo rondi dum ko masuliya ara mo andi dum na yo ndaru ko nana na yaaji ko ngo fama moppi moddu gongol no landi on nana ne o jabati inna haqqa man wa'a anni wa fahima qawli man la anta lamul qasam kadi la mi wondi la anta ko antu hani heddi be hosi nana Allah na hay fus sibe jabana Allah na hay fus kono ko goddo nana na wosi beingu makko e biddo makko nana nali mo harayo nana naka ka ko goddo jabana teddi na wosi biddo makko e beingu makko nana nali mo teddi nali mo harayo jasi wala teddunga ka sibedo ni do jabani mo harayo jasa sibedo ni do teddi ni mo harayo jasa dum bo bibbe ben ko be neirtebe dum be anda dum o wi kadi wa inna allaha wa lahu alhamd jomi men tabaaraka ta'ala kanko herani man tore qada ahsana ilayna tigiro mo jike meden fi saghiri al-amri wa kabiri fiji mawlidin e toso kiri fo mo jike meden fazkur ya bunayya fadlallahi alayka wa ala walidayk andi tuural jomi meden gal e dow maada andi tuural jomi meden gal e dow mawbe maada be nari ko jomi wadani mi wadam ma e yi waji mun konto ni wurude arare bu ya wala dimde de ta wala bu ya wala ayalta ka galle do min nae ne ngawti do soja e do ha bo wona der ton kadi na du regel tadin do fi no di ko faminte no di ko wolante wa wa iyyaka wal kibr mirentini ma maunin tinare wala azama e bantu gol hore mudum fa innaha min amali shaytan dun najaya gol shaytan wa huwa lil mu'minina aduwwun mubin wana shaytan wana de gondi beben ko ganyo feñudo o wi wa alam annu anni min day lam ab'ath ilayka bi kitabi hadha li amrin balagani anka fama araftu min amrika illa khaira ma sha Allah o wi no famu monde dey mi windirali o do letter mi jonni ha e ma wonde ma wodi ko yotti e anno iure ma ko weltinalan ala tigiri ko mi humpite ma kon fo ko khair ma sha Allah kono neddo ko moddi wo ko moddi ko kanko do kadi wete mo neddo moddata ha wi e moddi accirni moddere ka neddo kadi do ko so bonni do wi e accu o bonnata ha wi e moddi beydu bonew moddi de bon ala na fi biddo ma o moddi accirta mo hore makko ko ya hollumo moddi kono moddi do ko beydu moddere o anda dum ya fam hada jayyidan o wi ghayra anni balagani anka shay'un sinatun wodi ko yotti e an min ijabika bi nafsik mi humpiti ke wonde ma hore ma no wele hore ma no hawne wonde da jodo ha ndara hore ma ha wada ko dun don dum mi humpiti da wadude ene lorra dun don lorra goddo go kanko kanko tu lorra lorray so gollo ndiri ak neddo sima jogi ngudo jikko lorray on kon wonta sabu neddo salo gonga na ijabu nafs wal kibr idan o wi ko dum do mi di ya accu ko wadi non go ko wonata sabu dum do aray makko kon no dudi go ko suka on to wali dudi o woni gando o woni famu o woni jom hakil baba makko ko amirul mu'minin wona idi sabu neddo fo ya hore mun no dum bonire o ka on say hazzarahu o wi dum do yotti ke anda wadde dum accu dum allora non ha tata durna wa walau anna hadha al-ijab wa sitawno gol do hawa gol kharaja bika ila ma akrahu la ra'aita minni ma takrah o wi sitawno ko kon da wadude do mi humpitino ke yalti e ma da yehi e hunde ne hana weltinde mawdo paykun e paykun ayayno e am min kadi ko mettata ma kisan ya jantanu wadu andi neddo sidon nabidi yo hebu ko mettata mo e ma no weli hebude kono si neɗɗo ala haaje ma ko mettata ma e ma ko ɗuɗata hebude. Waɗen misal ɓeygu ma si hiɗon naɓidi hiɗon yiɗindiri wiigol ko defuɗa kon hannde tum mi ñaamata no satti haa e woɓɓe ko ɗunum ko simo mari haaje maɗa konti goɗɗum ka makko sina aɗum wiigol accuɗon no ɓiɓɓe ɗe te yaw ñaamo ɗon na ɓikkoy ko yaw ñaama nde wiiɗa ñaamata ni wiigol a ñaamata golɗum lorrata o ñaamu tum rewa nokkugo anndingol ɗo laawol ñawlata muskila ma on han kama no woodi noon ɓe tawata si wii ko defuɗa kon hannde waɗa yermo ñaame ko nu waɗi ɗum mi ala ñaamude ko wiigol awa ɗo hannde ɗanagol ala ɗo haa mi annda kon ɗum te kadi weetata inchallah o ñaamaali so tawi kamen ɗo ɗo e minni mi ɗum waawata wonde siko o ɗo tawaawi ko laawol wiigol mi ñaamata ɗum ko needi ɓay o no yiɗuma no yiɗanma ñaamugol no añanma anngal ñaamugol o yiɗanaama heege kono si tawi ko yaari wiya mi ñaamata ko ɗefuɗaa ko an ɗone ɓiɓɓe ɓen ndette hen ñaamo anndi oɗo ne yiytaake ɗum kaa o ne yiyte ɗum o jokka kadi haaju makko waawa si tawi gooto weelaaka e galle ɗen oɗo taa rewnumo yiɗi a tampay an ko haa woni lettaade kanko ɗum ɗum ɓeytaamo hayfu si tawi noon ko ɗum noon ɗumar bun abdoul asis wii ɗo ɓay tun hiɓe naɓidi bimu jarrani wiwgol tum ɓayre a waɗi huunde kaari tigiri on mi alaa taw haaju e gollondirgolle maaɗa sonko alaa ɗon ɓe ngaru e yiwgol ɗum leyga ɓiɗɗo on waawataa ɗum ɓiɗɗo waawataa si tawi no naɓide mawɗo mum wiwgol jokku haaju ma mi jokka haaju am ɓay a jaɓaali huunde kaari o jaɓay ndeng kono waɗu mi waɗataa tun a jooni jokku haaju ma mi jokki haaju an ella alaa haray on ɗon kadi anndi boni ka haray moƴƴi moƴƴaali on sayi qala maymuna bun mahran summa ltafata ilayya umar wa qala o wi'inmi ya maymun inna buni ɓiɗɗo an on abdulmalik qad zuyyina fi ayni o cuɗaama ka gite an himo welan mi moƴƴa wa inni attahimu nafsi miɗo tuuma hoore an fi dalika e ɗum wa akhafu an yakuna hubbi lahu miɗo huliwata taw ko mi yiɗimo kon ad galaba ala ilmi bihi foliilan anndugol boneeji makko ɗi mi alaa mo yiyande bone dey mi annda sinaako ko mi yiɗimo kon woni buumude boneeji makko ɗi mi alaa ɗi yiide mi annda kadi kaw woni wa adrikni wa adrakani ma yudriku l aba no gasaara hewtitikelan ɗum ko hewtitoto baabiraɓɓe minal ama e wumin tinnagol an o yuuɓi awlaadihim faamingol renta ayibeeji ɓiɓɓe muɗum ɓe mi huliwata taw ɗum heɓiilan o jonni mo leeteron o wi yaw ɗaɓɓitanaami mo haa yi'aamo ndaaranaami simo waɗde huunde kaari huunde kaari huunde kaari alaa yeetoɗaami tami deƴƴutu on sayi o wi fasir ilayhi wasbir ɗaɓɓitu gawrahu tigiri tigiri makkon a sabru ko wiƴƴitagol haa annda huunde nden tigiri ko honno woniri koyete sabru tigiri tigiri ko si tawi piyesi hibbaama ɗo wiigol ko jelu wonno ɓenna no gasa ko 10000 wonno accu dey isbirala gawri hiyaahi ndaarani en tigiri honno won ɗon o hoccira wooturu wooturu haa hoyta noon ko ɗum woni ɗo ɗum woni ɗum ɗo jokka haa laamane poy huunden ko woni ko on say o wii so a yehi haa hewti wandur hal tara fihi ma yusbihu l kibar wal fahre ko mi faalaa ya ɗaɓɓanan e makko so a yehi haa yiide e makko taw sihino e makko ko nannditata hay sinaa kañum mawnintinaare e mantagol fa innahu gulamun hadat ko paykum kesum duuɓi wala amanu alayhi cheytan mi hoolaaki to cheytan jamfa mo majjina mo jooni noon ono naɓaa golle yaati ɗu qala maymuna wii fashadattu rihal mi haɓɓi on sayi mbaɗɗateeri anndin ila abdulmalik hatta qadimtu alayhi haa mi ari mi tawi mo fastaadantu mi ɗuŋinii wa dahaltu mi naati fa ida gulamu jakayo ko paykum fi muqtabilil umri himo e fuɗɗorde nduɓɓi mana ngurndan aduna muqtabil umre fayda ko si neɗɗo feƴƴaali duuɓinooɓe leyga fof haray koye fuɗɗaade aduna woni o fuɗɗondiraale taw e muɗum ɗum wiyete muqbilil umre wo rayyanu chabab hecciɗuɗo sukayaagal muɗum bahiyu tala'a dimana weltin do jellitande mudu so ari o feñitum yido mo weltoray wete bahiu bahiyyu talaa wo jammu tawadu mawnu do tippintinare hore mudu qad jalasa ala hashiyatin o jodike do ndadda teri ndo wejjitana baydaa fawqa bisatin min sha'r dum hina wejjita e do mbadda teri ni tawata ko lebi wada farahaba bi thumma qala on say o welti bi mana o werni mi o wi laqad sami'tu minani abi yadhkuruka hino jantoma ango wietedo maymuna bun mahran bima anta ahlu lahu min alkhair mi jodo di e babe ngango wiila o wietedo maymuna bun mahran ko neddo mojjo ko neddo keldudo ko neddo wakkilido wa inni la arju an yanfa allah bik mido tanjini non ko arda do ko de jomi an nafirta lamma do ya yahude fuddo de bayri tun ko mojjo nafansi yaha andi si tumbo ndira mata ko fi fiji aduna tun wawlete haray nafore batako on say faqultu lahu kayfa tajidu nafsak on say weteedo maymuna bun mahran wi pay kon kum fa kayfa tajidu nafsak kon tawruda hore ma faqala bi khairin min allah mojere molana ne yurnde ka jomi men azza wa jalla wa ni'matin ene maji makko tun woni do ammi do renti o gaira anni min akhsha an yakuna qad gharrani o wisi wana tummi do huli watataw ho dilan husnu dhanni walidi mojjugol sikke baben anden bi e an wa an harano min lam ablugh min al fadl kullama yadhunnu mi do huli watataw kami jodi do babe ngan hino tanjinori lam mojjere nde tawata mi siwa hewtude ne ko dum tun anidi mi do huli wata taw babe ngan ka woni ton hino fami ko mi mojjo ko mi tinnido ko mi wakkilido hara hibe pesi mi ka temedere hara mi do jinda sengolei noga mi do huli dum ande are woddo niri o wi wa inni non la akhafu min huli an yakuna hubbahu li qad ghalabahu ala ma'rifati bi wo mido huli watataw giggol ngol babe ngan yidi mingol foli mo hawirni e makko andugol alhaliji andin kanko e babe makko be woli gotol be haldale o wi mido huli wata giggol biddo an on wirna yugol ayibeji makko di biddo on wi mido huli wata giggol babe ngangol wonande la wirne e mabbe yugol boneji andin be wonano kungutu kono mijo ngo woni woto ka o wi wa inni la khafu an yakuna hubbahu li qad ghalabahu ala ma'rifatihi bi fa kuna afatan alayhi mido huli ndemi wonata dongal e dow baben an woni nyoge ibe jibini sappo e jeedi do mido huli wata taw ko mi woni afatu awladihi woni tafen de ngandi dum pula fulo be no wala dum inna bi babe ho modu kambur wonde tafu mido huli dum jonnon ko ho woni fuqaha'u ad-dimashq a'lamu ahli Dimashq wa bihim huli an yakuna afatan ala abi andi kanna mawdo koy odo maymuna bun mahran wi fa ajibtu min ittifaqihima mi hawi mojja kongudi mabbe din fotti be wana nokku ngotum thumma qultu lahu wi ammimo alimni min ayna ma'ishatuk a hedo den do mojja odo da o andi ko nela dargol tefa cokka pay kunku o wi ko mi falama landade wola nami ngure ko wonda wurirde ko konto dum woni hebade kaka labi kaka laba kaka dagi kaka dagaki enen hande si neddo landama dum ko wiigol onon ko jokugol tun yimbe be o wi ngure ma on honto ni iwde faqala wi min ghallati ardin ishtaraytuha ngure angon hande no iwri e tota teri leydi ndi tawata mi soodino min man warithaha mido soodi ndindo leydi e juude o ronudo dum an abi higa e babe muudu leydi laabay burandi leydi soodani no ronka laabude kono leydi ronani no ronka laabude o wi mi sooda e juude soodudo mi soodu e juude ronudo babe muudu kono laabi ka o wi wa dafa'tu kadi samanaha min malin la shubhata fihi ko mi soodiri kadi ndiɗo leydi ko ko jawdi ndi tawata ko wiyete jilba e harmugol alaato naafi ko harmi leydi ndin ndi harma ko ndi sooda kon ndi harma fastaghnaytu bi dhalika an fai'il muslimin mi yondinori kadi ka nguure an yo yaltu e leydi ndi mi soodi ndin tayla soodi ɗum jawdi laaɓundi ko mi heɓi ɗo wo ko ɗum woni ñaamude mi ala memude jawle julɓe ɓen ɗum fanti kuñjaɓe ultu wimi fama to amu ka ñande o ñande kon wonɗa ñamude ko laabi jelu ñamata o ko nela ko baaba makko nelimo naaray molanɗo kon wonɗa ñamude ñallalngal ko laabi jelu ñamata salaf guye maɓɓe wiyayno sa yi neɗɗo ñamowo laabi tati ñallal ayi neɗɗo welsindiɗo yidduɗo ɗanagol e fowtere wosina ɗum nde wootere ma laabi ɗiɗi si ɗuuɗi yoni bani adama ko ñama si ko gollowo ara janngowo kasratu ta'am imma yurisu nawm ko riminta neɗɗo so haari tun tigiri o ɗano to moƴƴa ka on say fagala wi laylatan laham jamma gomiɗo ñama tewu wa laylatan adas jamma gomiɗo ñama lantin wa zayt e leggal zaytun wa layla jamma gomiɗo ñama khallun khall wa zaytun e zayt ɗum harano jellidira ko ɗiɗo mi wuuri o wi fa fi hada balahu winɗo no ɗuuɗi a yehi moƴƴa a ñami ko ɗuuɗi balahu mimana ɗum ɗo no yona siko faalaɓe ñamude ɗum ɗo kanno hawri ala ko ɓeyda dow ɗo mimana o faala mahrano faala mo wiide sa ɓeyditiɗo ñamete ñallala bonni a ɓurtini enen no mbuy e meɗen kala ka fottuɗa e kaari haray hunduko kon no ngematu no ƴakka tungo wata wonde ƴakkali ɓuri si ñaami ha haari yari ha haari ko ma tun ƴakka ma tun ƴakka ma tun ƴakka o gandi ko kulloy koye wayni nagge ka ñallay ñamude fiyo walu ƴakkude bani adama watani nayɗin siɗi ñaami na jamaɗi ƴakkata neɗɗo noon hani wawde ni jamma gumo ƴakkugol an ñallal ngal beeta ɗetti ƴakkugol nagge ngen ɗetti jamma fo ƴakkugol onu ɓurduɗo a murdale hay kus sina ɓa e wolange wolta fa qultu lahu wi an mimo afama yujibuka nafsuk maimuna bun maharano wi animo ene noon e koko wonɗa waɗde fo ene a yata ha wonde faama hiɗa wakkili ɗa tinni ɗum woni ijabu nas yaagol neɗɗon ha ya moƴƴere nde woni wadde nden ma oya tinnare makko nden ma oya wakkilare makko nden ko ɗum woni ijabul mar'i bi nafsihi ɗum ɗo noon kalla manna jamin ɗu ɗuuɗayi o faljere mum nden kono ɗuuɗa ronko o yiide tinnare mum nden yarama ɓayri woɓɓe wolay tumen ɓeɗo janngoyde ɓe juulay suumay mi hooray ɗum ɗo ko ruyatul nas wa ruyatul fadl sina ɗum wona ɗum hanɗa mantorde sa juulaɗa naata yiide ɗum na ko mantorde ka andi ko neɗɗo haani mantorde koko tawata koko ɓeydi no wawi wa si tawi sonnajo mantori min ñande o ñande mi yahay marché mi artay mi defa mi loota e suuɓu mi weƴƴitay danki ɗum mantortake sa waɗal ɗum a yahay a wonata ɗon na ɗum ɗo mantorde ko goɗɗum ngo si tawi noon ɗamari ɓeydiɗe ɗi ɗo ko ɗi wolata min mi wuppay mi paasay ñande mi ɓannani ɓe soƴƴaro mi ɓannay ɗon mbaɗa naaro e lemu nere sima ɗiɗo no mantore par ce que si ɗiɗo araɗi ɗin sen helata nder dewgal kono e hinde pase mi yaata marché ñawore heewa ɗuɗude ɗum ñawoɓe ko wigol accao hewto heewa ka maɓɓe est ce que a neɓay ɗon est ce que ɗum noon no mantore awa wigol mi juulay min ñeemin mi juulay wamtu mi fukkata wamutu ɗum mantorɗake sa mankini ɗum a naati jahannama ɗum mantorɗake suuma e mi ñamata ɗum sa ñaami a perdi min sakka si mi heɓi jawdi mi yaltinay mbiɗo jonnude sumɗa waɗa ɗum a perdi ɗiɗo fof ko mabni ala arkane l' islam min hajju mi hajjoyi sa heɓi hajjoyali a perdi ɗum ɗo na ko mantorte wallin ɗin ɗon ɗa ɗaɓɓa goɗɗigoo ɗi mantora siko ɗiɗo are ala fuy ɗiɗo kokunga waɗali wa perdi a naati yiɗ est ce que ɗum no mantore julɓe buy noon ko ɗo mahi a huɗoto wajare tum ɓenno kasi me ala fuku de wagu me ala fuku de ka jolir fuku ton dunga nday ngota jeejamatu na ko man torteno idan o wi fa hal tu'jibuka nafsak nafsuk ene hida hawo hore mako wonda wadde ko fa qala qad kana fiya shay'un min dhalik o wi dun de wonde no hebammi ay tarafa ciko wobbe meden ya dun do ngala bayri ko ayibe falamma wa'adani abi o wi dun no hebay no lan kono de babbe ngan joddin no lan wajilan basarani bi haqiqati nafsi o andini mi min ko mi woni hombo mi andi hore an gina nyande babbe ngan andini mi hore an wa sagharaha indi o hollim mi ko mi jaasudo min e hore an hakkune jiyabe joomi membe wa hatta min qadariha bi aini o hollim mi teddungal ngal mi faamina maringal ko ngal fus gila nenyande mi acciide hore am mi accino dum harino wadayno o kado feddi karmo ko be tarbiya be wi mandi to de modjala nan sa ma halaka man arafa qadara nafsihi ameda tayide halkido har ko andudo hombo woni mo kanko kala andudo hore mu o dadai halkare halkido wo majja hore mu ayno Umar ibn Abdul Aziz o joddim pay kunku o wolani kun ha kun andi kanko woni hombo o andi o holli kadi ko famuda ko fowdu wana ton woni ko leyi ga woni bayri sa fuddi ke bantude hore ma a banni sahaba ben e tabiina ben honto yaata be da jawde awi mi do wadde walli don detta sahaba be seeda ko be wadayno ndara si don e bonir so nge bonira be do to bantade ka tippoto a tippoto idan وفي فنفعن الله عز وجل بذلك يوم النفر مدن فجزاه الله من والد خيرا يالله سبحانه وتعالى يقول بابن عن كمود وعود نيود إذا نيي في جدي هدي بوري نيابي ريد واجغل كنو لطي واجطورو التأثير واجمكم tawse ko waajo to da ko no mari ta'sir ka waajo mangun ko hala tun dun kanno wona o yi joomi men hakkune men e sonna ben tiyei ha hulbini ke fuddi ke bonde ko nu waati wadde wallati to khafuna nushuzahunna ko nu mawi ay ko dun ardo to ko lutti tawsi tawi al maw'iza najiha tawsi nguno hisi tawsi hingu dadi kangu dada ko do noore hammi yaburdo mawdo idan on say o wi faqa'tu sa'a uhaddithuhu wa astamti'u bi mantiqihi o wi mi jodo de pay kunkum me don yewta mi do dak minni tiro kadi kongudi makko din tay hidi nafammi falam ara fatan kana ajmala wajhan mi yali sukala baado wa makko wala akmala aqlan wala timmodo hakkil wa makko wala ahsana adaban minhu mi yaadi kadi fay kum markun nedi ha hewti Abdul Malik ala hadathati sinnihi wa qillati tajribatihi e fandugol kadi tawgol o fotti e piji duududi neddo so towali duubi o duuda ta hebde tajriba sabu tajriba ko essay yugol neddo ko no mawniri wo duudiri ko essay ka kasratu tajriba ko mawdo waata wadde dum fay kum ko seeda waata essay de dum idan o wi falamma kana akhirun nahari ataahu gulam men joni don hakikiide fay ko ngiwre ka iwrata ari sowndimo o wimo aslahakallah kad faragna o sonimo wi Allah subhanahu wa ta'ala beedumo inde fi maada men gayni golle de be waya darade don are en humpita gol ko honde woni de golle ko honnun kadi wonno natija de do golle bayro wi ali men gayni hunde kari o artungo wi aslahakallah kad faragna men gayni marwan o do honno sulaiman ibn marwan o do honno maimuna ibn mahran o landoy to mo kon dum be gayni o jabo mo are dargol natija dum bismillah ta'ala ko di tango yahi mo ja wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.